Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od nas samych zależy przebieg epidemii w Polsce, mówi szef kancelarii premiera. Europejska Agencja Leków ma dziś wydać opinię w sprawie szczepionek kolejnej firmy. Synoptycy ostrzegają przed wichurami na południu kraju. Wzrost liczby zakażeń koronawirusem zależy od naszych zachowań, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk zaapelował o wytrwałość i przestrzeganie ograniczeń sanitarnych. Wczorajsze dane i modele, które wskazują przyrost zakażeń, są oczywiście niepokojące. Powinniśmy tym bardziej przestrzegać wszystkich przepisów sanitarnych i tak naprawdę w dużej mierze od nas zależy, jak będzie się pandemia rozwijała, a w konsekwencji, jakie będzie rząd musiał podejmować decyzje związane z obostrzeniami. Wczoraj resort zdrowia poinformował o ponad 17 200 nowych zakażeniach koronawirusem. Europejska Agencja Leków ma dziś wydać opinię w sprawie szczepionki firmy Johnson & Johnson. Eksperci zdecydują, czy preparaty tego koncernu mogą uzyskać autoryzację w Unii. Umowa podpisana przez Komisję z amerykańskim producentem leków jesienią ubiegłego roku przewiduje dostawy do Unii do 400 milionów dawek szczepionek. Komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton liczy dziś na pozytywną ocenę unijnej agencji. Nie chciałbym antycypować, ale mam przeczucie, że Europejska Agencja Leków zgodzi się na autoryzację, co będzie bardzo dobrą wiadomością, bo będziemy mieli 4 szczepionki na rynku. Do tej pory zgodę na dostawy szczepionek do Unii uzyskały firmy BioNTech i Pfizer, Moderna oraz AstraZeneca. Komisja Europejska, która negocjowała umowy na dostawy szczepionek w imieniu krajów członkowskich, usłyszała ostatnio wiele słów krytyki w związku z opóźnieniami. Bruksela ma jednak nadzieję, że w drugim kwartale tego roku na dobre ruszą dostawy szczepionek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Debata i rezolucja w Parlamencie Europejskim w sprawie stref wolności LGBTIQ nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym ani ze stanem prawnym, powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Wczoraj w Brukseli odbyła się debata w tej sprawie. Przyjęcie tej rezolucji będzie szkodziło Polsce, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł Solidarnej Polski Sebastian Kaleta. Przyjęcie tego mechanizmu, o którego wetowanie wnioskowaliśmy jako Solidarna Polska, powoduje, że przez najbliższe miesiące, pomimo że to są bezprawne próby, będzie ciągłe grillowanie Polski w różnych sprawach i będzie niszczony wizerunek Polski również za granicą, bo przecież te kwestie w tej rezolucji są kalumniami, kłamstwami. Projekt rezolucji zawiera zapis, że komisja nie powinna wahać się przed użyciem wszystkich narzędzi, w tym postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na rzecz praworządności i w celu przeciwdziałania naruszeniom praw podstawowych osób LGBTIQ w całej Unii. Polsce nie grozi na razie odebranie unijnych pieniędzy w ramach mechanizmu praworządności, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Podczas debaty w Europarlamencie dotyczącej wolności mediów w Polsce wiceprzewodnicząca parlamentu zapowiedziała, że sprawozdanie dotyczące praworządności pojawi się w lipcu. Zbigniew Kuźmiuk podkreślił, że unijny mechanizm na razie nie działa. Rozporządzenie, o którym się mówi, nie jest rozporządzeniem obowiązującym. Kluczem jest to stwierdzenie, że jeżeli to rozporządzenie wejdzie w życie, to komisja na jego podstawie będzie musiała udowodnić jakiemuś krajowi członkowskiemu, że brak praworządności, jak to tam jest zapisane w jakimś obszarze, szkodzi interesom finansowym Unii Europejskiej. Europoseł dodał, że debaty dotyczące wewnętrznych spraw naszego kraju są inicjowane przez polityków opozycji, co szkodzi wizerunkowi Polski. Synoptycy ostrzegają przed wichurami na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny. W porywach wiatr ma osiągać 80 km na godzinę. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do wieczora. Nadal także obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne na wschodzie województwa lubelskiego. Po roztopach na Bugu, po Krzyczew spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w Kryłowie, Strzyżowie i Dorochusku. Sytuacja polskich rodzin oraz lekcje religii w szkołach będą jednymi z tematów zebrania konferencji Episkopatu Polski, która odbędzie się dziś w Warszawie, mówi rzecznik Episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak. Wśród poruszanych tematów między innymi sprawy dotyczące nauczania religii w szkole, duszpasterstwa rodzin oraz sprawy Fundacji Świętego Józefa. Zebranie plenarne biskupów polskich odbędzie się z zachowaniem bardzo rygorystycznych zasad reżimu sanitarnego. Celem Fundacji Świętego Józefa jest ochrona dzieci i młodzieży we wspólnocie Kościoła katolickiego, pomoc w uzdrawianiu osób zranionych i zapobieganie kolejnym przestępstwom wykorzystywania seksualnego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Bez niespodzianek w rewanżowych meczach 1/8 finału w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Paris Saint-Germain po zwycięstwie 4-1 w Barcelonie dopełniło formalności u siebie i przypieczętowało awans do ćwierćfinału remisem 1-1. Gospodarze prowadzili po bramce Mbappé z rzutu karnego, wyrównał zjawiskowym strzałem Messi, potem Argentyńczyk jeszcze nie wykorzystał jedenastki. W drugim wczorajszym spotkaniu Liverpool po bramkach Salaha i Mané w odstępie 4 minut 2-0 wygrał z RB Lipsk i oczywiście gra dalej. W pierwszym meczu The Reds zwyciężyli w takich samych rozmiarach. W pierwszej połowie zmarnowaliśmy parę dużych okazji, ale zgasiliśmy grę w drugiej. Jestem więc zadowolony. Swoje zrobił powrót Fabinho, który wsparł Thiago i Jota. Czerwoni w ostatniej 8 Ligi Mistrzów. Pytanie, czy należy już myśleć o finale? Nie jesteśmy naiwni. Jak na razie to nie jest sezon, który pozwala zakładać, że wygramy Ligę Mistrzów, ale to nie znaczy, że nie chcemy zajść tak daleko, jak to możliwe. I chcemy sprawdzić, co jest możliwe. Teraz przed Liverpoolem mecz ligowy z Wolves, a losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów w przyszły piątek. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kopali w Lidze Mistrzów, kopali w Premier League. W zaległym spotkaniu lider tabeli Manchester City 5-2 rozbił Southampton. Całe spotkanie na środku obrony świętych zaliczył Jan Bednarek. Nie będzie jednak dobrze wspominał tego wieczora, nie tylko przez pokaźną liczbę straconych goli, co zawsze obciąża defensywę, ale i tak zwaną dziurę, którą przy piątej bramce założył mu De Bruyne. City umocnili się na prowadzeniu w Anglii, Atletico Madryt w Hiszpanii po wygranej 2-1 z Atletikiem Bilbao. Thomas Bach też niejako umocnił się w fotelu prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Właśnie został wybrany na szefa tej instytucji na kolejną kadencję. Nie było zresztą innej możliwości, był jedynym kandydatem, co świadczy o skuteczności jego rządów i słabości ewentualnych kontrkandydatów. Żadnych przejawów słabości nie widać w naszej kadrze na Mistrzostwa Europy w windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX. Zofia Klepacka u wybrzeży Vila Moura w Portugalii żegluje na razie znakomicie i po dwóch dniach regat jest druga z niewielką stratą do prowadzącej francuskiej Charline Picon. U panów Piotr Myszka zajmuje czwartą pozycję. Pływałem dzisiaj dość, może być dobrze, w miarę równo i z tego jestem zadowolony. Byłem dzisiaj 11, 7 i 6, więc to są dobre, równe wyścigi. To prawda, jestem w ogólnej klasyfikacji na czwartym miejscu, ale z niewielką stratą do podium. W sumie mam tyle samo punktów co trzeci, więc to jest cały czas dobra pozycja i niewielka strata do prowadzących. Na piątym miejscu jest Radek Furmański, który się też równie dobrze żeglował, minimalnie lepiej ode mnie. Awansował na piąte miejsce, więc jesteśmy na czwartym, piątym miejscu, więc dzisiaj Polska coraz wyżej. Dobre miejsca do ataku. Atakujcie panowie podium. W popołudniowych serwisach sportowych na naszej antenie poinformujemy, czy to się im udało. Do usłyszenia po 17. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Od zachodu w głąb kraju strefa opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Po południu w centrum i na zachodzie może padać. Wszędzie porywisty wiatr. Na termometrach od 2 stopni na Podlasiu do 4 w centrum, 7 na południu i 10 na Pomorzu Zachodnim. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rabatów wielka moc w MediaMarkt. Kupując smartfon iPhone SE 128 GB z wyświetlaczem Retina HD zapłacisz 2099 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. wizja bankiera, co nie jedne drzwi otwiera. Wydrap milion okrąglutki, w kasie zatop się calutki. Bądź bankierem, bądź figurą, z wielką willą, z wielką furą. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Nowość, zdrapka pensja bankiera, w niej do wygrania nawet milion złotych. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po dziewiątej. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Anna Regulska, Małgorzata Łukowska, Tomasz Żonda, witamy i czekamy na Państwa propozycje do Muzycznej Poczty UKF 22 i 7 3, klub UKF, małpopolskieradio.pl. I Pani Małgosiu, jak minął poranek? Bardzo dobrze, nawet się budziłam w miarę wcześniej dzisiaj. Udało mi się nie zaspać, udało mi się nawet obudzić przed budzikiem, ale nie czy wiem, czy wstałaś o czwartej? Zgadłeś. 4:07 dokładnie, ale zastanawiam się, czy obudziło mnie po prostu wyspanie się, czy ten mróz za oknem. -6 dzisiaj miałam na termometrze. Powiem szczerze, że ja troszkę jestem, jestem pełen podziwu dla was, że jesteście w stanie stać o 4 nad ranem, bo ja jak się budzę o 7, to jestem śpiący i chodzę właściwie z zamkniętymi oczyma, myję zęby, nie wiem, czy trafię w górną czy dolną szczękę. Dam ci metodę na to. O 4 jak się budzisz, to na tyle nie wiesz, co się dzieje na świecie, że jesteś w stanie wstać i spokojnie funkcjonować. O 7 jest gorzej, bo zaczynasz już wiedzieć, o co chodzi i możesz czuć się zmęczony. To może i prawda. No dobrze, w takim razie co dzisiaj na obiad? I muszę chłopaka zapytać, bo to on robi obiad. A nie ty? Wczoraj był dzień mężczyzny, to ja wczoraj robiłam, a dzisiaj już nie ma dnia mężczyzny, proszę bardzo. Szczepanie, czekam na obiad w domu. No dobrze, to na zdrowie w takim razie. Dzięki, ale na razie czekam oczywiście na Państwa telefony 22 i 7 3. Dziękuję bardzo i no, telefonu, proszę już Panią biegnę, bardzo. Już biegnę. Dzięki, na początek będzie zespół Snow Patrol. If I lay here, if I just lay. watch us lay here, would you lie with me and just forget the world? Chasing Cars i grupa Snow Patrol na początek muzycznej poczty UKF. Co będzie dalej, to od Państwa zależy wyłącznie. Prosimy dzwonić 22 i 7 trójek lub pisać ukf@polskieradio.pl. Pan Arkadiusz pisze, a może by tak klipali i kim jestem? Brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Rozwagi brak i wąski świat. Ty trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. Jestem i grupa Lipali, nie wiem czy Państwo pamiętają, że dawno, dawno temu, kiedy grupa Skywalker szukała nowego wokalisty, gdzie Grzegorz Skawiński chciał się troszkę cofnąć, to zanim pojawiła się Agnieszka i była grupa ONA, to Tomek Klipnicki był przez chwilę wokalistą grupy Skywalker. 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Propozycja pana Roberta to Ania Rusowicz i Przebudzenie. We'll be right back. Jarosowicz i Paulina Przybysz i ostatni utwór z płyty Ani, tytułowy swoją drogą, czyli Przebudzenie. Ja nie ukrywam, że tę piosenkę bardzo osobiście lubię. Dzień dobry, muzyczna Poczta UKF. Kazik Staszewski, Dziewczyno bez zęba na przedzie. Nie wiem, czy taka piosenka może być. Dziewczyna bez zęba na przedzie to grupa Kult 22 i 7 trójek, klub UKF, małpapolskieradio.pl. No i jeszcze raz po polsku. Mówi Krzysztof ze Świnoujścia. Czy mogę prosić o utwór zespołu TSA? I zespół TSA 22,7 trójek UKF Małpa Polskie Radio.pl. Pani Krystyna pisze: a może by tak Kielsa, dawno jej nie było. Inni mówią. Zespół Telsa w muzycznej poczcie UKF 22,7 trójek. No, nasz telefon dzwoni. Dzień dobry. Chciałbym prosić o piosenkę, może tą, Republikę, telefony. O. Telefony, telefony,

zapraszamy do reklamy. Słuchaj, mamy podwójne szczęście, a termin dopiero w listopadzie. Ale jak to? No wiesz, teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. Aha, to kupujemy! Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a 2 raty zapłacimy za ciebie. Na przykład OLED 55 cali LG 4K w promocji za 5040 zł. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Chrupiąca bagietka. Świeża bułka z ziarnem. Kanapka z halloumi i jajkiem na ciepło. A ciebie? Co rano budzi do życia? W Stop Cafe na stacjach Orlen przygotujemy dla ciebie pyszne śniadanie. Takie jak lubisz. Dzień ze śniadaniem na stacji Orlen to dzień dobry. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie. Tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie poli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkob.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a ze mną gość Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dostęp do pracowników to jedna z największych barier utrudniających rozwój przemysłu w Polsce. Tak uważają przedsiębiorcy i eksperci, którzy zgłosili przeszło 300 uwag do Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Teraz resort rozwoju pracy i technologii ma szukać rozwiązań dla zgłoszonych przez biznes problemów. Jakie ma tu możliwości? Czy reformę szkolnictwa, tak aby ono bardziej współdziałało z gospodarką? No nie jestem przekonany, czy akurat szkolnictwo powinniśmy ustawiać według tego, jak chciałby tego przemysł, dlatego że przemysł chciałby pracowników bardzo ukształtowanych pod konkretne zawody. Tymczasem jakby te zawody zmieniają się bardzo szybko we współczesnej gospodarce i my raczej powinniśmy dążyć do tego, żeby kształtować takie młode osoby, które będą miały wiedzę ogólną, kompetencje ogólne, takie, żeby mogły szybko przystosowywać się do zmieniających się okoliczności. Więc akurat co do szkolnictwa nie jestem przekonany. No ale mamy rzeczywiście inne istotne tutaj aspekty. My generalnie przemysł w Polsce narzeka na brak wykwalifikowanych czy odpowiednich pracowników już od kilku lat co najmniej. Natomiast my mamy duże niewykorzystane zasoby siły roboczej. To są przede wszystkim szybko dezaktywizujące się osoby starsze, ale to są też kobiety, przede wszystkim kobiety, które zajmują się domem, zajmują się dziećmi i przez to dezaktywizują się zawodowo. Więc to są takie obszary, w których polityka publiczna powinna dążyć do tego, żeby te osoby jakby wrzucić do rynku pracy. No i jest trzeci aspekt. To znaczy my w Polsce mamy bardzo zróżnicowany poziom bezrobocia między regionami. Są takie regiony, gdzie rzeczywiście jest duży niedobór pracowników, ale są takie regiony, gdzie jest wysokie bezrobocie i wiele osób szuka pracy, natomiast tej pracy nie ma. I tutaj jakby przeniesienie w pewnym sensie tych pracowników do tych miejsc, gdzie ta praca rzeczywiście jest, byłoby korzystne, no ale do tego trzeba na przykład rozbudowanej, porządnej polityki mieszkaniowej. Chociażby, żeby właśnie ta mobilność mogła się ziścić. Polska potrzebuje planu gospodarczego na okres wychodzenia z pandemii. Tak ocenia prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Powiedział o tym podczas Forum Bankowego 2021. Jego zdaniem, jeśli kryzys zostanie pokonany szybko, to jest szansa na kolejny skok rozwojowy. Jak to należy rozumieć? No takie programy rozwojowe przygotowują w zasadzie w tej chwili wszystkie państwa z tej rozwiniętej części świata, czyli wszystkie państwa i Unii Europejskiej, i Stany Zjednoczone, i państwa azjatyckie. Bo rzeczywiście jest tak, że kryzys w pewnym sensie zawsze może być bodźcem do szybszego rozwoju w momencie, w którym będziemy z tego kryzysu wychodzić, dlatego że kryzys pokazuje słabości gospodarki. I zarówno w Unii Europejskiej przygotowujemy te krajowe plany odbudowy, jak i w Stanach Zjednoczonych przygotowywany jest ogromny pakiet inwestycyjny. I co bardzo ciekawe, dla Stanów Zjednoczonych ten pakiet inwestycyjny ma spowodować, że gospodarka za 3-4 lata znajdzie się w trajektorii nawet wyższej niż ta, która była planowana przed kryzysem. To znaczy, że cały kryzys, włącznie z tym pakietem, wyjdzie gospodarce na plus. No i w tym kontekście w Polsce także powinniśmy taki program gospodarczy przygotowywać. No i z tego, co wiemy na razie z przecieków medialnych i z zapowiedzi medialnych, taki nowy ład rzeczywiście jest szykowany. A czego on powinien Pana zdaniem przede wszystkim dotyczyć? Których dziedzin? No, mamy kilka ogromnych słabości naszej gospodarki z pewnością. Znaczy, ten kryzys pokazał, jak ważna jest dobrej jakości ochrona zdrowia dla jakości życia obywateli. Bo tylko w ubiegłym roku średnia długość trwania życia w Polsce spadła o ponad rok. Czyli od ponad rok krócej żyliśmy średnio w ubiegłym roku i w dużym stopniu z powodu pewnych niedoskonałości ochrony zdrowia. Więc to jest pierwszy filar, który powinien zostać naprawiony w momencie wychodzenia z kryzysu. Drugi to edukacja. Tutaj bardzo duże straty, które ponosimy w związku z kryzysem, w związku ze zdalną edukacją, które mogą być już nie do odrobienia. W tym sensie, że jeżeli nie zainwestujemy porządnie w te dzieci, które straciły jakąś część edukacji, kompetencji przez to, że mamy naukę zdalną, już trwającą prawie rok, no to będziemy na tym cierpieć przez wiele, wiele lat. No i trzeci taki filar to są inwestycje, bodźce inwestycyjne do tego, żeby rzeczywiście polska gospodarka transformowała się energetycznie, żebyśmy likwidowali smog, żebyśmy rozwijali sieć połączeń kolejowych. No to są te elementy inwestycyjne, które na wiele lat mogą naszą gospodarkę rzeczywiście popchnąć do przodu. To jeszcze teraz temat, o którym pan już trochę wspominał. Rzeczywiście Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił gigantyczny pakiet antykryzysowy o wartości blisko 2 bilionów dolarów. No rzadko który kraj stać na takie kwoty. Ten pakiet przewiduje wypłaty dla Amerykanów po 1400 dolarów na osobę, zwiększenie zasiłków dla bezrobotnych, dofinansowanie służby zdrowia, no między innymi oczywiście. Jutro pakiet ma być podpisany przez prezydenta Joe Bidena. Czy spełni tutaj oczekiwania? Bo na przykład Republikanie krytykują, że jest to plan zbyt kosztowny i niewłaściwie skonstruowany. Znaczy rzeczywiście to jest program absolutnie gigantyczny. Weźmy nawet skalę. W Unii Europejskiej szykujemy program na 750 miliardów euro i mówimy o tym, że to jest historyczny, największy program, a w Stanach Zjednoczonych 2 biliony euro, czyli o dwa razy, ponad 2,5 razy większy niż w Unii Europejskiej i jeszcze jakby ten program jest znacznie większy szykowany. No, te obawy republikanów i części rzeczywiście świata ekonomii dotyczą tego, że czy przypadkiem ten program nie jest zbyt duży. To znaczy, czy przypadkiem nie jest tak, że doprowadzimy do przegrzania gospodarki i konsekwencją tak dużego programu będzie wysoki wyskok inflacji. Rzeczywiście oczekiwania inflacyjne bardzo wzrosły, rosną do historycznie wysokich poziomów. Tak wysokie nie były w zasadzie już od 15 lat, czyli przed poprzednim jeszcze kryzysem finansowym. No i to jest to ryzyko. To jest to podstawowe ryzyko tych bardzo dużych pakietów odbudowy, czy one nie przegrzeją gospodarki, czy nie będą dla tej gospodarki za duże i nie skończą się po prostu wysoką inflacją. No to zobaczymy, jak będzie. Wracamy znowu na krajowe podwórko. Za 2 lata nastąpi umiarkowana poprawa sytuacji banków. Tak przewiduje prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński. Bankierom oczywiście sen z powiek spędzają kredyty frankowe. I tutaj NBP od dawna popiera kwestię rozwiązania tych kredytów na drodze dobrowolnych porozumień banków, czyli tak ugodowo. Ale to musiałoby być rozwiązanie też systemowe, czyli dotyczyć wszystkich banków. Czy to mogłoby się udać? No bo banki szukają teraz porozumień z klientami, ale też czekamy na uchwałę sądu w sprawie kredytów walutowych. No rzeczywiście kredyty frankowe to jest ogromne obciążenie dla sektora bankowego, bo to jest łącznie może być obciążenie, tak się szacuje, kilkudziesięciu miliardów złotych, no to naprawdę było bardzo duże uderzenie w sektor bankowy, natomiast tę kwestię trzeba w końcu rozwiązać, tak? Bo na razie mamy tak, że ludzie, obywatele wygrywają, niektórzy wygrywają, niektórzy przegrywają, ale dużą ilość spraw obywatele wygrywają pojedyncze sprawy z bankami. Natomiast to trzeba uregulować w końcu systemowo, to znaczy zobaczyć, co z tym trzeba zrobić i myślę, że to także dla sektora bankowego w długim okresie będzie korzystne o tyle, że zlikwiduje pewną niepewność co do tego, co z tymi kredytami frankowymi, bo ta niepewność jest bardzo duża. No właśnie, niepewność jest najgorsza. Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, bardzo dziękuję. Sylwia Zadrożna, do usłyszenia.